Trójka. Program trzeci. Restlessness and water, they cannot see me naked. These things, they go away, replaced by every day. Night swimming, remembering that night. September's coming soon. What if there were two, side by side in orbit, around the fairest sun? That bright tide ever drum could not describe night swimming. You, I thought I knew you. You, I cannot judge. I thought you knew me, this one laughing quietly underneath my breath. Night swimming. Streetlight, a reminder. Night swimming deserves a quiet night. Deserves a quiet Night swimming deserves a quiet night. Z dedykacją dla wszystkich, którzy nie boją się pływać nocą. To już taka tradycja w świecie Atelier, że zawsze gdzieś na przełomie sierpnia i września wracamy do tej piosenki, bo w końcu w niej padają te słowa, że już za chwilę wrzesień. Bo już za chwilę wrzesień, kończy się lato, rozpoczyna się najpiękniejsza pora roku, moim zdaniem. To nasze polskie babie lato. Już wieje inny wiatr, już są inne wieczory i noce, ale jest tak pięknie wokół nas. Postaram się nie zepsuć tej atmosfery do godziny 6. Zapraszam, Anna Gacek. I'm a huntress for a husband lost at sea. If I had you here, braid our hair together, I'd be boy and you'd be girl. Beautiful. There's a big bad hand pushing.